الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين بحضر سامعین السلام علیکم حمد و صلاة درود ختم الانبیاء علیہ تحیت و ثناۃ بعد دعا ہے خالق کائنات جل وعلا فقیر دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے نفس و شیطان دے فتنہ تو بچاوے جناب دے سامنے وعدے دے مطابق شریعت مطہرہ دے تیسرے امام سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ ناچیز نو شرع صدر عطا فرما عزیزان گرامی سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا اسم شریف محمد اور آپ کے والد کا نام ادریس خاندان قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قریشی خاندان امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا خاندان حضور دے دادے پاک سن وڈے دادے پردادیاں عبد مناف دے وچ جا کے تے امام شافعی رسول اللہ نال رہندے نے آپ مکے دے سن جس سال امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا انتقال ہویا اس سال وچ آپ دی پیدائش ہوئی 150 ہجری نو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا انتقال ہویا اور 150 ہجری وچ ہی امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی پیدائش ہوئی پچھے دو اماماں دے بارے نبی پاک سرکار دی احادیث مبارکہ دے اشارے بیان کیتے سن امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی او کچھ نصیب نے جنہ دے بارے کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان مبارک وچ اشارہ فرمایا ہے سرکار نے فرمایا اکرم قریشن فإن عالمها یملا الارض علما فرمایا قریشیاں دی عزت کرو قریشیاں دی تعظیم کرو کیونکہ قریشیاں دا عالم پوری روح زمین نو علم نال پر دے قریشیاں دی عزت کرو قریشیاں دا عالم روح زمین نو یملا الارض علما روح زمین نو علم دے نال پر چھڈے گا۔ میرے سامنے امام ابن عبدالبر دی الانتقاء کتاب پئی ہے، آپ اس زمانے دے محدثین اور علماء دے حوالے نال لکھ دے نے کہ اساں سمجھ دے ساں اس حدیث دے اندر نبی پاک نے امام شافی والی اشارہ فرمایا، کیونکہ قریشیاں وچ عالم ایہو ہی ہوئے نے جنہ دا علم پوری روح زمین وچ پھیل گیا ہے۔ امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے نے میں خواب وچ ویکھیا، اس لئے یمن وچ سام ہے، کہ میں کعبہ شریف دے نال طواف والی جگہ تے بیٹھا ہوا تو میں لوکی آندے نے علی مولا علی سرکار آ رہے ہیں، میں اٹھیا ہوا آپ اگے سلام کیتا ہے، آپ دے نال دست پنجہ لیا ہے، مسافہ لیا ہے، کردن ہاتھ مبارک وچ لے کے معانکہ کیتا ہے، جفی پائی، آپ نے اپنی انگوٹھی میری انگلی وچ پا چھٹی۔ تعبیر پوچھی گئی ایک معبر نو تو انہاں آکھیا اے ادریس، اے محمد بن ادریس شافی ابو عبداللہ، تینو جیڑا علی پاک دی زیارت ہوئی ہے نا، اے تے اللہ تینو جہنم تو نجات دتی، جیڑا انہاں نال تو ہاتھ ملایا ہی اے قیامت والے دن حساب تو اللہ نے نجات دتی، جیڑا انہاں انگوٹھی تیری انگلی وچ پائی ہے اس دی تعبیر ہے جتھے علی دا نام جائے گا اتھے تیرا نام وجے گا۔ جنی مولا علی دی شہرت ہے اوے تینوں اللہ شہرت عطا فرمائے گا۔ یہ امام شافی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار دے اس خواب مبارک دے مطابق سبحان اللہ امام شافی رحمت اللہ علیہ نو اللہ نے اینی عزت و شان بخشی کہ بہتے محدثین جڑے نے امام شافی دے منن والے نے، امام ابو داؤد ہو گئے، امام ابن ماجہ ہو گئے، امام نسائی ہو گئے، امام ترمذی ہو گئے، امام بخاری ہو گئے، امام مسلم ہو گئے، یہ جن بھی نے سارے مقلد نے اور امام شافی رحمت اللہ علیہ دی تقلید کر دے۔ اور اتھوں یہ بھی پتا چلیا کہ اماماں نو مننا جے نجائز ہوندا تے پھر اے جڑے حدیثاں لکھن والے نے تے سارے نجائز کر گئے نے، مڑ تے انہاں دیاں کتاباں دے اُتے اعتماد کوئی نہ رہیا، جیڑیاں حدیث دیاں کتاباں سانو نبی پاک سرکار دیاں حدیثاں پیاں پہنچاوندیاں نے اے امام شافی رحمت اللہ علیہ دے منن والے نے، کئی وچ امام اعظم ابو حنیفہ دے منن والے نے جویں حضرت امام طحاوی رحمت اللہ علیہ دی طحاوی شریف کتاب حدیث دی ہو بھی ہاں جی۔ تو امام شافی رحمت اللہ علیہ نو اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف اور اعزاز بخشیا کہ آپ نو شریعت مطہرہ دی خدمت واسطے چن لیا، حتیٰ کہ آپ شریعت مطہرہ دے تریجے امام نے، علم و فضل دے ایسے جبال اور پہاڑ سن آپ کہ چھوٹی عمر چ سارے اماماں نالوں چھوٹی عمر چ فتویٰ لکھن دا کم، فتویٰ دین دا کم، شریعت مطہرہ دی رہنمائی دا کم امام شافی کیتا، حتیٰ کہ 15 سال دی عمر شریف چ امام شافی رحمت اللہ علیہ سب تو پہلا فتویٰ دیتا ہے، 15 سال دی عمر چ اس زمانے دے اندر امام شافی رحمت اللہ علیہ پہلا فتویٰ دیتا ہے۔ 15 سال دے اج کل موترن دا پتہ نہیں ہوندا، 15 سال دے مولویاں نو تے پیراں نو تے عوام نو موترن دا بھی پتہ نہیں ہوندا، جویں اونٹ لمبا قد ہو جائے تے لتاں بھر کھلوندا ہے انج لتاں ہی بھر کھلوندا ہے۔ پھر اس دور دا کی مقابلہ کر سکنے ہاں کہ قربان جاواں سیدنا امام شافی رحمت اللہ علیہ 15 سال دی عمر شریف دے اندر فتویٰ شریعت مطہرہ دا دینا شروع کر دیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ آپ دے شاگرد سن، امام شافی رحمت اللہ علیہ حضرت یحییٰ بن معین رضی اللہ تعالیٰ نو بڑے بڑے محدث گزرے نے امام بخاری دے استاداں وچوں استاداں دے استاداں وچوں انہاں ویکھیا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ امام شافی دے گھوڑے دی لگام پھڑ کے جا رہے نے امام شافی اتے بیٹھے پھر ویکھیا تے امام احمد سرکار انہاں دے گھوڑے دی رکاب پھڑی کھڑے نے یحییٰ بن معین نے حضرت امام احمد دے پتر صالح نو آکھیا او پیو اپنے نو ویکھیا کی پیا کردا ہے کڈا وڈا عالم ہے تے کڑے بندے دے جناب چکی پھردا ہے جتیاں تے اون دے جناب واگا پھڑی پھردا ہے امام صالح فرماندے نے میں اپنے باپ امام احمد نو جا کے دسیا بھی تواڈے بارے انج یحییٰ بن معین انج پہ فرماوندے سن کہ تسا کیوں شافی دی لگام پھڑدے جے ہاں جی انہاں فرمایا انہاں نو جا کے کہہ دیو جے فقیہ بننا ہوئے نا تو تسی بھی آن کے اس بندے دی لگام پھڑ لو او امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سرکار انہوں دے شگرد سن ایک دن آپ نے کرتا دیتا دھوون واسطے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کرتا دیتا تو امام احمد دھو کے فارغ ہوئے تو محل جڑی سی نا ہوں دا گوارا نہ کیتا ہے انہوں ایٹھا سوڑ استاد دے کرتے دی محل چوک کے پی لے یہ سبق در حقیقت ملیا سی بارگاہ رسالت وچ جدو کملی والے سرکار نے خون مبارک پشنے لوائے تو خون مبارک نکلیا تے اپنے صحابی نو دتا جا انو دفن کریا جتھے پیر نہ آوے کسے دا انہاں سوچیا جتھے بھی دفن کرانگا پیر تے آئی جانا کسے نہ کسے دا لہذا کیوں نہ ہوئے انو پی لینا اپنے ٹیٹ دے اندر سوٹ لینا کسے دا پیر تے نہیں آئے گا سرکار نے فرمایا تینو جہنم دی اگ نہیں ساڑے کئیاں بیبیاں پاکاں نے سرکار دا پیشاب مبارک کی صحابہ کرام تو جس طرح صحابہ ادب کردے سن وہ ادب نصیب ہویا انہاں لوکاں نوں کہ امام احمد بن حنبل نے امام شافی دے کرتے دی میل مبارک پیتی اللہ تبارک و تعالی نے انہاں نوں 12 لاکھ حدیثاں دا حافظ بنا دیتا منہ نال کہنا سوکھا ہے پوری بخاری شریف 12,000 حدیثاں نے پوری بخاری 2 جلداں جی اڈی اڈی جلد وہ بھی تکرار نال وہ بھی تکرار دے نال کئی حدیثاں بار بار آئیاں نے وچ اے تے بخاری کلی اج یاد نہیں ہوندی کسے عالم نو تے قربان جاواں انہاں بندیاں تو جنہاں لکھاں دیاں حدیثاں یاد کر لیں سبحان اللہ امام جلال سیوطی بڑے بڑے امام محدث گزرے نے آپ نو صرف 2 لاکھ حدیثاں یاد سن فرماندے سن جنیاں کتاباں وچ حدیثاں لکھیاں گئیاں نے نا او تے میں یاد کر لیاں نے جے کوئی ہور مینوں مل جاندیاں تے میں او وی یاد کر لینیاں سبحان اللہ 2 لاکھ صرف اور 12 لاکھ امام بخاری نو 3 لاکھ دا ہوندا ہے تے 6 لاکھ دا وی ہوندا ہے 4 لاکھ دا وی ہوندا ہے بے زبانی یاد سن تے امام جلال الدین سیوطی دے دور دے اندر حدیثاں وچ کتاباں وچ حدیثاں صرف 2 لاکھ رہ گئیاں سن پچھلیاں کدھر گئیاں معلوم ہویا ساری حدیثاں دے سانو پہنچ نہیں سکی میری گل سمجھا جی اس واسطے اج دیاں حدیث دیاں کتاباں نو ویکھ کے کوئی مائی دا لال نہیں کہہ سکدا کہ فلانے امام دی کتاب وچ او حدیث لکھی ہے تے مینوں حدیث دیاں کتاباں جنے لبھی بھئی تینوں چوڑا لبدی کتھے حدیث دیاں دے ساریاں کتاباں چھپ کے آ ہی نہیں سکیاں اصول شاشی کتاب اس دے اندر لکھیا ہے نبی پاک دیاں حدیثاں اینیاں نے جنے ریت دے ذرے نے معلوم ہویا لکھاں حدیثاں ایسیاں جڑیاں ساڈے تک نہیں اپڑ سکیاں ہاں جڑیاں حرام حلال تے دین نال تعلق رکھن والیاں ہے سن انہاں نو اللہ نے ساڈے تیکر محفوظ رکھ کے تے پہنچا دیتا ہے کیونکہ دین دا جڑا حفاظت دا کام ہے او مولا سونے نے اپنے ذمے لیا سی اس واسطے انہاں نو محفوظ کر کے کو 5,000 حدیثاں او ساڈے تیکر پہنچ گئیاں باقی جو کچھ فضائل مناقب نبی پاک دیا شانہ دیا فضائل دیا پتہ نہیں کنا کچھ ہونا ہے کیونکہ سونے محبوب دا چلنا بھی حدیث بیٹھنا بھی حدیث کرتا پاؤن حدیث داڑھی مبارک بناؤن حدیث کم کا کنگا پھیرن حدیث ہے جی ویاہ کرنا حدیث کاروبار کرنا حدیث جنگا لڑنا حدیث ہر ہر کم بلکہ ان آخو کملی والے دا ادوں دا ذکر شروع کر دیو جدوں دا رب نے حضور دے نور نو پیدا کیتا سی تے اتھوں لے کے سرکار دی ساری زندگی تیکر جو کچھ بھی ہے سارا حدیث ہی بنے گا نا تھوڑے تے لکھاں سال بندے نے بابے آدم علیہ السلام تو پچھا ٹر جاؤ جناب جس لے حالے آدم بھی پیدا نہیں ہویا آسمان زمین بھی کو نہیں بنے غرض ایک گل سمجھنا سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی خدمت دے نتیجے تے سلے دے اندر امام احمد بن حنبل نو اللہ نے شرف بخشیا کہ مصطفیٰ دیاں 12 لاکھ حدیثاں آپ نو یاد ہو گئی ہیں جدی خدمت دے سلے میں چنج پیا ملتا ہے وہ آپ کی حال ہوئے گا آپ کس شان دا مالک ہوئے گا وہ بندہ توجہ رکھنا ذرا امام شافعی رحمت اللہ علیہ سرکار آپ دے اندر اتنا علم دے باوجود گمنامی نو انج پسند کر دے سنو بلے شاہ فرماؤں دے نا ٹور بلے آٹور اتھے چلیے جتھے سارے انے نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو مننے اس اے سبق بلے شاہ اپنے آپ کڈیا یہ بھی انہاں شریعت دے امامہ ولو ملیا ہے ہاں کوئی ولی کیویں ولی بن سکتا ہے خدا دی قسم کر کے نا کوئی ادب والی گل ایسی نہیں جے جڑی اج کوئی بندے نویں کڈ لین نہ جڑی ادب شریعت دی گل ہوے گی وہ پچھلے لوگ کر گئے وہ اخیر کر گئے وہ دو اگاں کو نہیں مائی دلال ود سکتا ہن آ ویکھ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کتاباں لکھیاں کتاباں لکھیاں آپ فرماؤں دے ہوں دے سن یار میں چاہتا سا لوکی میری کتاباں نو سمجھ لین پر سمجھ لین تے میرے وال کسے بھی کتاب نو منسوب نہ کرن میرے ناوے نہ لاؤن صرف وچوں نبی دی شرح نو سمجھ لین یہ انہوں نو پتہ نہ لگے بھئی یہ کتاب شافی دی لکھی ہے تاکہ میری شہرت نہ ہو جائے آج کل دے اسا جناب صاحب نے ایڈا اشتہار دے نہ آوے تے مولی ہری پھر آن تے پھر پجاروں اتر کے تے تان تقریر کرن دے پتہ لگے بھی ڈین پئی آندی ہے کوئی پوری وہ نام رادو اسا چبل جو ہو گئے جنہاں نو عقل خدا نے دتی سی لو ہن داتا حضور فرماؤندے نے میں لکھی شعراں دی کتاب داتا حضور سرکار فارسی دے اندر شعراں دی کتاب لکھی فرمایا کسے دا بیڑا تر جائے آکھے میں اوندا نام نہیں لیندا گلا بن جائے گا وہ آیا ہے آکھے وہ کتاب چک کے لے گیا ہے انہیں جا کے تھلے اپنا نام لکھ کے دے اپنے نام دے چھاپ دیتی شیر میرے چھاپ اپنے نام دے کڈی سو ہاں جی تے اے بھی کم ہوندا ہے اے تقوی طہارت دی دلیل نہیں اے فرمایا امام شافعی رحمت اللہ علیہ میں چاہتا سا لوکی میری کتاباں وچوں حضور دی شرح نو لے لیندے پر میرے نام نال کتاب نہ لاؤندے تاکہ میرا نفس جڑا نا وہ اس چکر چ نہ پی جائے کہ تو بڑی شہ بن گیا ہے بھی تیری تے جناب فلانی کتاب فلانی جگہ تے پہ چل دیئے فلانی کتاب فلانی جگہ تے پہ چل دیئے اور جنہ جنہ عالما نے کتاباں اپنیاں گمنام ہی چھاپ چھڈیاں سن انہاں دا اصل مقصد ایو سی کہ تاکہ ساڈا نا نہ ہوئے صرف کملی والے دی شریعت دا ہی نام ہو جائے حضور دی شریعت مطہرہ دا ہی نام ہو جائے اور قربان جاواں حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ سخاوت دے وی پیکر سن تمام صفات عالیہ جڑیاں حضور دی شریعت مطہرہ دے اندر آئیاں نے سب اللہ تعالیٰ نے امام شافعی نو عطا فرمائیاں سن اور آپ نو عقیدت احترام اہل بیت نال اس درجے دا سی حضور دے اہل بیت نال کسے چاکھیا یا اللہ شافعی ہے نا یہ کوئی مولا علی تے مولا علی دی اولاد نال چوکھا ہی پیار کردا ہے لگتا ہے کوئی اندر اندر شیعت نہ بڑھ گئی ہوگی آپ نے فرمایا لو کان حب آل محمد رفضن فل یشہد ثقلان انی رافضی فرمایا جے حضور دی اہل بیت نال پیار رکھنا جے اے شیعہ بن جانا ہے نا تو فرمایا پھر جن انسان سارے گواہ ہو جاؤ میں پکا شیعہ جے آپ نے دسیا کہ شیعہ اینو نہیں آخدے کہ حضور دے اہل بیت نال پیار رکھن والا شیعہ بن جاندا ہے نا شیعہ تے اونوں آکھیا جاندا ہے جڑا بغض صحابہ رکھدا ہے فرمایا میں اہل بیت نال وی پیار رکھنا میں حضور دے صحابہ نال وی پیار رکھنا سبحان اللہ اے تکبیر اللہ اکبر اے رسالہ اے حیدری سبحان اور آپ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اعتقادن بڑے پکے سنی عقیدے دے لحاظ نال سنی اور امامہ دی بڑی عزت کردے سی بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے ہوندے سن لولا صحاب ابی حنیفہ لحلق علم محمد بن ادریس الشافی فرما دے ہوں دے سان جے ابو حنیفہ دے شگرد نہ ہوں دے تو میرا علم ہی برباد ہو جانا سی ابو حنیفہ دے شگردان دی برکات ہے میں انہاں دا شگرد بنیا تے اللہ نے علم بچا عطا فرما دیتا امام محمد بن حسن شانی جنہاں نو امام محمد آکھیا جاندا ہے جڑے حنفی امام گزرے نے امام شافی رحمت اللہ علیہ انہاں دی شگردی حاصل کی تھی امام شافی فرماؤں دے ہوندے سن الناس عیال فی الفقہ علی ابی حنیفہ فرمایا سارے لوگی دین نو سمجھن دے اندر فقہ محمدی دے اندر فرمایا سارے لوگی ابو حنیفہ دے محتاج نے جنہاں نو اسا امام پھڑے جنہاں نو اسا امام پھڑے آئے فرمایا سارے لوگی فقہ محمدی دے اندر ابو حنیفہ دے محتاج نے ٹبر نے جو میں کمبا سربراہ دا محتاج ہوندا ہے ایویں لوکی ابو حنیفہ دے فقہ محمدی دے اندر محتاج ہوندا اور اے گل جڑی ہن تواڈے سامنے پیش کرن لگا شافی مذہب دے بہت بڑے امام گزرے نے شافی مذہب دے کدے شافعی مسلک دے بڑے بڑے امام گزرے آپ دا نام حضرت خطیب بغدادی اینا بغداد شریف تے دمشق دے اوتے ایک بڑی تاریخ لکھی ہے تاریخ بغداد اس دا نام ہے ویاں پنجیاں جلدہ اج بازار اج مل جاندی تاریخ بغداد دے حوالے نال شیخ زاہد کوثری رحمت اللہ علیہ اے پہ لکھ دے نے جناب جی کہ سیدنا امام شافی رحمت اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا ادب احترام کتنا کر دے ہوندے سن لکھ دے نے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی دربار عالی شان تے اس ویلے حاضری دینی امام شافی رحمت اللہ علیہ نے جس ویلے انہاں نوں کوئی مشکل درپیش ہو آ ویکھو میرے سامنے کتاب پئی ہے تانیب الخطیب شیخ زاہد کوثری دی آپ فرماؤندے نے کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ تشریف لے جاندے ہوندے سن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے دربار عالی شان تے کس ویلے جدوں انہاں نوں کوئی مشکل درپیش ہوندی سی کس ویلے تو اے لکھدے نے پے بھی یہ روایت جیڑی ہے نا ہے بھی بالکل صحیح اس وچ کسے قسم دی اس کتاب دا صفحہ نمبر 25 تانیب الخطیب مکتبہ اسلامیہ میزان مارکیٹ کوئٹے دی چھپی خطیب بغدادی پہ لکھ دے نے علی بن میمون دے حوالے نال فرمایا سمیت الشافعی یقول انی لاتبرک بے ابی حنیفتا و اجیء الی قبره فی کل یوم یعنی زائرا فاذا عرضت لی حاجت صلیت رکعتین و جئت الی قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده فما تبعد عني حتى تقضى. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے میں ابو حنیفہ دی قبر ابو حنیفہ تو برکت حاصل کرنا وا روزانہ میں ان دی قبر تے آنا وا زیارت کرن واسطے جدو کوئی مشکل درپیش آ جاوے میں ابو حنیفہ دی قبر دے کول جا کے دو رکعت نفل پڑھنا دعا منگنا وا تے اللہ میری مشکل حل کر چھڈدا سبحان اللہ تاں ویکھ ورجال ھذا سند کلہم موثقون عند الخطیب خطیب بغدادی صاحب دے نزدیک شافی مذہب دے نے جنہاں دا حوالہ دتا ہے خود امام شافی رحمتہ اللہ علیہ دے منن والے نے او فرماندے نے کہ امام شافی رحمتہ اللہ علیہ حالانکہ آپ دا مذہب سی امام شافی دا مذہب سی کہ آپ ایک تے صبح دی نماز چ دعا قنوت پڑھ دے فقہ شافی دے اندر اساں دعا قنوت پڑھنے آ وتراں وچ فقہ شافی دے اندر صبح دی نماز وچ بھی قنوت پڑھی جاندی ایک دوسرا اور رفع یدین کر دے نے ہاتھ اٹھا کے رفع یدین بھی کر دے نے امام شافی رحمت اللہ علیہ پر فرماؤں دے نے جدو میں ابو حنیفہ دے کول جاندا سا نا قبر تے جا کے نماز پڑھنی تو امام شافی رحمت اللہ علیہ رفع یدین بھی چھڑ دینی سویرے دی نماز تے دعائے قنوت بھی نہ پڑھنی کسے پوچھا حضور یہ کیوں چھڈی کھڑے جے فرمایا بیلیو ایتھے ہن ابو حنیفہ دا ادب کرنا پینا سبحان اللہ سبحان اللہ اے میں تو سمجھی بیٹھا ہوں میں مت کسے آویں بازار دی یا عام مولوی دی میں گل پیا کرنا اے شرع دے تریجے امام دی گل ہے جنوں منن والے امام بخاری تے اے حدیثاں لکھن والے لوگ نے ایک تے ہن امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے عمل نال ثابت کر دتا فتویٰ دے چھڈیا لوکاں نوں کہ ایک تے امام ابو حنیفہ دی قبر تے جانا تے جا کے برکت حاصل کرنی تبرک لینا اے وی سنت امام شافعی دی تو پھر جنوں شرع دا امام تریجا بنایا گیا ہے اس کوئی مسئلے ایویں آواز نال تے نہیں لکھے آخر لکھے نے تے حضور سرکار دی شریعت متارا نال ہی لکھے نے نا انہاں دا تے دور ہی تابعین دا ہے تبا تابعین دا دور امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ دا سن 150 ہجری تے آپ دی پیدائش پئی ہوندی ہے چلو 200 تو تبا تابعین اگلا دور او دور جڑا اسلام دا ترقی دا دور سی جس دور دے اندر کوئی بندہ پٹھا کام کردا سی تے سارے او دے خلاف ہو جاندے سن کوئی کٹن والے بھی آ جاندے سن تینو شرم نہیں آوندی ہن تے جڑا دین تے چلے اونوں کٹن دا پین دینا اس لے تے جڑا دین تو ادھر اندر ہوندا سی اونوں ڈنڈے پھیر دے سن اگلے اے حجاج بن یوسف نہیں کڈا وڈا ظالم بادشاہ حکمران گزریا حالے گورنر نہیں سی بنیا تے مدینے دے مسجد نبوی شریف نماز پیا پڑھے تے چھتی چھتی نماز بڑی کالا نال پڑھی ایک بزرگ اللہ دا بیٹھا سی اونے پھڑ لتر لیا دو چار واہ ہوندے سیرے نماز تینوں نہیں ہوندی دو چار واہ ہوندے سیرے نماز تینوں نہیں ہوندی ایویں پڑھی دی نماز ٹکرا مار پیا خدا واحد اولا شریک دی قسم ہے مینوں بندہ کوئی 10 لیتر مار لوے نا تے میں غلط کام کردا ہوا تے سیدھے راہ پا دا میں ساری زندگی اون دے جوڑے سیدھے کردا رہاں میں تے اون دے جُتیاں سر تے رکھدا رہاں گا مینوں لتراں نال جے نبی پاک دی شرح کوئی دس دے کوئی جو منحوس قوم نو کی پتہ حضور دی شریعت دی قدر کی انہاں نال تے ذرا چوکھا تھوڑا جا اچھی جا بولو مالی تھاکتا پڑا تیرے بابا تیرے بولو جمیر وہ نام مرادا اگلے لٹر کھا لیں دے سن اگو ہاتھ جوڑ دے سن تیری میر بانی جار سانو کچھ پڑھا تے دے لے جنہ نو قدر سی اسی بان جو بجو گئے بجو انو کی پتا اسی بن کان گئے کاواں نو کی پتہ پھلاں دی شان کی اے اسی بن گرجاں گئے گرجاں نو کی پتہ پھلاں دی شان کی اے ہاں جی ہر ویلے مردہ بہن والی قوم دنیا واسطے انہاں نو لتر وی پیندے نے سارے کچھ کردے نے آندے نے ٹھیک ہے جی جوان دے پے مگر حضور دی شریعت واسطے آندے نے اچھی نہ بولو سخت گل ہو جائے گی جی ہاں جی فلان ہو جائے گا مگر میں حیران ہوں خدا باد اولا شریک دی قسم اے لتر مارے نا چار اگو حجاج بن یوسف کئی دنوں بعد گورنر بن گیا ہوں گورنر بنیا تو ہے تو بڑا ظالم سی وہ تو گل پچھو بندے مار چڑھتا ہوں سی وہ آیا اسے مسیح نماز پیا پڑے تو وہی بزرگ اللہ دا نال بیٹھا وہ جن لتر پھیرے سن ہوں جناب انہیں نماز پڑھی تو بزرگ پہلو ویلا ہو گیا تو حجاج مگروں ویلا ہویا بزرگ کہن لگا وہ تین مریا کی ادو دے تو پہلو فارغ ہویا سا میں مگر ہویا تھا اج تو میرے نالوں بعد جا کے ہویا کہن لگا جی تہاڈے لتر یاد نے ہل تے انہاں سیدھا ہی کر چڈیا پاوے میں جویں دا پر لتر کم دے دتا ڈنڈا پیر ہے وگڑیا تگڑیا دا بھوک پیر ہے بس ساتھیاں دا کئی بندے ہوندے ہو جانے جڑے ڈنڈے تو بغیر سیدھے ہی نہیں کی خیال وہ کھوتے ورگے بندے ہو کن مروڑ نہیں پہنتا کریے بندہ تو سیدنا امام شافی رحمت اللہ علیہ اس دور دے بندے ہو کے جس دور دے اندر دین دے اندر اینی الحمدللہ سختی ہوندی سی تے مضبوطی ہوندی سی اس دے باوجود مشکل در پیش آنی تے کدے جانا بولو چا امام اعظم دے دربار تے جانا کوفے کوئی تو بغداد جاندے ہون گے تے بغداد کوفے دے اندر حضرت امام اعظم سرکار دا میرے خیال دربار شریف بنیا ہے امام اعظم تے دربار تے جانا اوتھے نماز صبح دی پڑھنی صبح دی نماز پڑھ کے نال اپنا طریقہ نماز والا چھڈ دینا تے امام اعظم ابو حنیفہ والا طریقہ پھڑ لینا تو کیوں جی فرمایا یار ان دا ادب جو کرنا ہے اور اتو یہ بھی پتا لگا بھائی وہ دربار والا وہدا پیا تو ادب پیا ہوتا ہے نا جی نہیں ویکھن دیا تو مو ختم جو ہو گیا مٹی چ رل کے مڑ اپنی پڑھتے جدو ویختا جو کو نہیں پیا مگر اے سبق امام شافی نو کتوں ملیا اے سبق امام شافی رحمت اللہ علیہ نو ملیا سید عائشہ والی حدیث تو وہ فرماؤدیاں نے جدوں پاک نبی حجرے شریف اچ میرے دفن ہوئے تو میں منہ کھول کے ہی جاندی سا جدوں میرے باپ حضرت ابو بکر داخل ہوئے دفن ہوئے پھر بھی بغیر پردے تو جاندی سا تو فرمایا جدو عمر بن خطاب آئے تو میں لڑ پا کے جاندی سا میں منہ تے کپڑا پا کے جاندی سا ہاں جی ایتھے در حقیقت سیدہ عائشہ صدیقہ نے سمجھایا گل نقطہ کی سمجھایا کہ میرے اندر اتنا کمال شرم و حیا ہے کہ میں غیر بندے دی قبر تو بھی پردہ کر دی جائے ہائے ہائے تو امام شافی رحمت اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ دے دربار عالی شان تے جا کے انج ادب کردے سن اکو اس روایت تو جے دے سارے راوی نیک پرہیزگار سچے سچے اعتماد آڑے تے پکے نے خود خطیب بغدادی دے نزدیک تاریخ بغداد کھول کے ویکھ لو تانیب الخطیب کوسری دے والے نال پنجی صفحے تو میں تانوں روایت دسی ہے ہاں جی ایتھوں پتا چلیا امام شافی رحمت اللہ علیہ کہ پچھلے دو اماما وانگو اے بھی پکے سچے سنی سن تے عقیدہ ساڈے والا ہی سی تے اے درباراں تے جان والی گل مڑ اج تی تے نہ ہوئی نا اے تے ریت بھائی بڑی پرانی ہوئی کہ اے تے مڑ انہاں لوکاں دے دور دی گل ہوئی نا جنہاں کول سانو حدیثاں اپنیاں اے سی امام شافی رحمت اللہ علیہ سرکار دا امام اعظم ابو حنیفہ دے نال ادب احترام اور اعتقاد عقیدہ سیدنا امام شافی رحمت اللہ علیہ سرکار دا آپ نو مولا کائنات نے دین دے اندر بڑی سختی شدت عطا فرمائی سی جس طرح کے امامہ دے اندر ہندی حتیٰ کہ آپ نبی پاک سرکار دے قرآن و سنت دے مطابق عمل کرن دے اندر انہیں متصلب متشدد سن کہ عقیدے نو عقائد نو فلسفیاں دے طریقے دے مطابق بیان کرن نو کدی پسند نہیں سن کر دے. آپ فرماندے ہوندے سن جڑا فلسفیاں دے طریقے دے مطابق اپنے عقیدے اسلام نو بیان کرے فرمایا میرے نزدیک زندیق بے دین بندہ. فرمایا عقیدہ صرف اوویں ہی بیان کرنا چاہیدا ہے جویں قرآن حدیث سے سیدھا سادہ کر کے آیا ہے. تے فلسفیاں والے چکر وچ فرمایا نہیں پینا چاہیدا کیونکہ فلسفی کو بحث میں ہرگز خدا ملتا نہیں. فلسفی کو بحث میں ہرگز خدا ملتا نہیں, دور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. عقیدہ ایمان دیاں گلاں فلسفیاں انداز وچ کتے سمجھ آندیاں نے. اے الٹا دور سلجھاون لگ پو تے سرا ہی نہ لبے کیویں سلجھے گی. صرف عقیدہ سمجھا جاوے تے اونجی سمجھا جاوے جویں نبی پاک سرکار سمجھایا ہے, جویں قرآن وچ سمجھایا گیا ہے, جویں حدیثاں وچ سمجھایا گیا ہے. فلسفیانہ انداز دے مطابق بیان نو حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ بڑا سخت جناب رد کردے ہوندے سن اور کدی اس گل نو پسند نہیں سن فرماندے کہ دے مطابق بیان کیتا جائے. اور سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ دے فضائل مناقب دے اندر اے کوئی کاٹے کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ امام شافعی نو منن والے نے. او امام غزالی مولوی اشرف علی تھانوی اپنے مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ دے حوالے نال پہ لکھدا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب معراج جناب موسیٰ کلیم اللہ نال ملاقات ہوئی تو اللہ دے پاک محبوب نے جناب کلیم نو فرمایا تواڈے امت دے اندر کوئی ساڈے غزالی رنگا وی ہے. فرمایا دسو خان تواڈے امت دے اندر کوئی ساڈے غزالی رنگا وی ہے. انہاں آخیا اچھا حضور تواڈے ایڈے آپ دی روح مبارک پیش کیتی گئی. امام غزالی دی روح مبارک پیش کیتی گئی. تو ہن حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نال سوال و جواب شروع ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم. جناب امام غزالی جواب دیتا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. جناب موسیٰ فرماتے ہیں میں اتنا سوال سلام کیتا ہے تو سا اتنا جواب لمبا کیوں دیتا ہے. امام غزالی اگوں جواب دیندے نے سرکار اے فرماؤ اللہ نے پوچھا سی تواڈے ہاتھ وچ کی اے تساں دس دیندے میرے ہاتھ وچ ڈنڈا اے تساں اگوں اے کیوں لمبا کیتا سی کہ اندے نال بکریاں دے پتے جھاڑنا وا. تساں لمبا کیوں جواب دیتا سی. حضور فرماؤ دے ادب جا غزالی. غزالی بارگاہ نبوت ادب کا چپ کر جا. اے ادب کر. اور امام شافعی نے ادب امام محمد تو سکھیا ہے. جڑے امام محمد نے ادب سکھیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ. اج کل تے ادب دے ادب کتھے لبھی ہے. ادب سیدنا امام مالک دے شگرد ربی فرماؤں دے نے میں مالک کول 20 سال پڑھیا 18 سال میں نو ادب سکھایا 2 سال صرف پڑھایا سنو سنو مٹی دیو کندو 20 سال پڑھیا 18 سال میں نو ادب سکھایا تے صرف 2 سال پڑھایا تے شگرد پیان دا کاش کہ میں نو اتلے 2 سال بھی نہ پڑھاؤں دے ہو بھی ادب ہی سکھا چھٹ دے امام محمد رحمت اللہ علیہ خواب وچ ویکھیا سیدنا آدم علیہ السلام نو آدم علیہ السلام دی زیارت تو ہی خواب دے اندر امام محمد نو حضرت آدم علیہ السلام فرماو دے نے محمد تو قرآن بڑا سونا پڑھنا ذرا تلاوت دے کر کیونکہ امام محمد رحمت اللہ علیہ امام آدم دے شگرد گئے پڑھن واسطے تو انہاں فرمایا پتر میرے کول حافظ قرآن ہی پڑھ سکتا ہے کیونکہ میرا کام سارا قرآن چو مسئلے کڈنا ہے تو تو پترا حافظ ہو گیا گئے تے 7 دن بعد واپس آ گئے 7 دن بعد بعد 7 مہینے سمجھی بیٹھے ہو 7 دن بعد اگر پتر قرآن نفذ ہو گیا ہاں جی حضور روزانہ ایک منزل قرآن دی یاد کیتی ہے 7 منزلہ یاد کر لیں گے تو بڑے سونے قرآن پڑھ دے ہوں دے سن پھر راج کے سونے سن انہیں سونے امام آزم ابو حنیفہ انہوں نے چہرے والے نہیں سن ویک سکتے اخیر پردہ تانیا ہویا سی پردے تے ادھر بہا کے جنہ کول تقویٰ سی آج بڑیاں نو سامنے بہا لیندے نے تو فیض دینا شروع ہو جاندے تو فیض پہ ملدا ہے فیض ملدیا گل کتے دی کتے پہنچ جاندی میں صدقے جاواں امام اعظم ابو حنیفہ دے تقوی پرہیزگاری تو آپ نے اس بچے نو سامنے نہیں بٹھایا فرمایا میری نظر نہ تیرے چہرے تے پہ جائے کیونکہ لڑکا خوبصورت ہوئے حضور دی شریعت 14 حکم عورت دا ہے جیویں عورت نو بندیاں دے سامنے پیش کرنا نہیں کیتا جاندا ایویں اونوں وی نہ کیتا جائے اس واسطے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے تائیوں تے ہن بدماشیاں آ گئیاں نے ہیں اے چھوڑے چھوڑے اے نگے نگے چھوڑے ہیں تے اتوں ٹھرکی منڈے ٹھرکی جناب پیسے اتوں سٹن والے اے محفل نعت ہون ڈئی لعنت پین ڈئی محفل نعت نہیں ہو محفل نعت ہوے جڑی شریعت مصطفیٰ دے مطابق ہو اس محفل دے اوتے لعنت پھیلدی اے دے وچ جانا وی حرام ہے اینو سننا بھی حرام ہے ایدے وچ عمرے دا ٹکٹ لینا بھی حرام میں اکھاں نال ویکھیا منڈیاں نو چھیڑدا اس منڈے نا اکھاں میں تقریر نہیں کیتی اے فیصلہ آباد دے نال لڑ کے میں اٹھ کے آ گیا او میرے تے ہائی کورٹ جا گئے ریٹ کرن واسطے ساڈا جلسہ خراب کرایا میں کہ جتھے مرضی ریٹ کر دیو کر لو فقیر اس بےمان محفل نا تے نہیں بیٹھ سکدا ریت بھی رسالہ حاضری روسیہ علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب ایک نرا دعویٰ ہوندا ہے جا کے اسلار والا نال ہی دار الاحسان ہوندے نوں آندے نے اسانگلے دے نال اوتھے نال پنڈ دی گل ہے فقیر نے اللہ دی مہربانی نال اور میں اتوں چلیا پاوے انہاں جو مرضی آکھیا میں آکھے پتر نا جتھے سرکار دی شریعت دیاں دھجیاں اڑن فقیر اتھے نہیں بہ سکے 500 کرایہ دے گئے سن میں آکھیا بعد تہانوں کرایہ دا مان ہوے لاؤ اپنا واپس کرو فقیر اپنے جیب وچ لا لے گا لے اسے پنڈ دا بندہ ہے انہیں میری پچھلے سال ایک سال پہلا تقریر کرائی سی وہ میرے اپنے جگہ تے لے گیا انہیں سواری تے پایا 500 انہیں تکے نال ہی میری جیب وچ پا دیتا میں صدقے جاواں کملی والے تو کدو میں آخیا کسے دا حق رہن دینا میں تے لا کے گیا کھڑا سا تو گل پیا کرنا ادب دی خدا بہادر لا شریک دی قسم ہے ایو امام محمد نو زیارت ہوئی رات نو خواب دے اندر حضرت آدم دی تے فرمایا میں نو قرآن سناویں نا اونا آیت ذکر پڑھ دتی جس آیت دے اندر حضرت آدم علیہ السلام دے دانے کھان دا ذکر آیا ہے جدو آیت پڑی فعصا آدم ربہ فغوا ان لفظاں دے جدو پہنچے جے دے وچ لکھیا ہے جدا معنی بندا ہے آدم نے اپنے رب دی نافرمانی ایتھے کیتی حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ اے لفظ قرآن دے چھڑ دیتے ادھرے بھی پڑھ دیتے ادھرے بھی پڑھ دیتے بابا آدم علیہ السلام فرماؤ دینے اے محمد رب دا قرآن وچوں کیوں چھڑ گیا ہے عرض کر دینے حضور میں نو تواڑی شرم مار گئی ہے میں ہن تواڑے سامنے آکھا میرے باب آدم نے نافرمانی رب دی کیتی سی میں نو شرم مار گئی آدم فرماؤ دینے اچھا پھر منہ کھول منہ کھولیا تے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک انہاں دے منہ وچ پایا سویرے اٹھے تے انہیں علم آ گئے امام شافعی دے بھی استاد بن گئے نعرہ تکبیر یا رسول اللہ یا رب ادبا مقصود نہ حاصلی تینا درگاہ ڈھوئی ادب و باجی منزل اتے پہنچ نہ سکی یا کوئی چھڈی رب دا قرآن جاندا ہے پر ادب نال چھڈیا سنا اس ادب نال قرآن دے چھڈنے نے بھی سگو رنگ لا دیتا ہے کیوں آکھے سونیا رب دی شان ہے تو اوندا بندہ او تیرا رب جے میں مرضی پہ آکھے پر ساڈا اے کم نہیں تسی ساڈے سر دے تاج اللہ دے نبی ساڈے باپ جد امجد سونیا تے تیرے سامنے اساں اے گل بول دئیے مینوں گوارا نہیں پیا ہوندا ہے جی خدا وعدہ لا شریک دی قسم اے ادب تینوں ملے گا تے صرف اور صرف فقیراں تے سنیاں وچ لبے گا اے تینوں اور کسے تھاں تے نہیں لبنا وہ تے بھائی نہیں ٹل دے کسے گل پچھوں بھی توبہ توبہ توبہ حضرت عمر بن خطاب دا دور جو سی تے ایک کاری قرآن دا قرات کردا سی سویرے دی نماز وچ تے سورۃ تیویں سپارے دی پڑھدا سی عبس و تولا ان جاءہ الاعمى اس وچ رب نے اپنے پاک محبوب نال محبوبانہ عتاب وچ گل کیتی ہے محبانہ عتاب وچ گل کیتی محبوب نے متھے عبس اس نے متھے دے وٹ پایا و تولا منہ پھیر لیا ان جاءہ الاعمى جدوں حضور اون دے کول انا آیا اے آیت دے ترجمے نے او حضور سرکار قریشیاں اج بیٹھ کے نا وڈے وڈے قریشی چودھری جڑے سن نا انہاں وچ بیٹھ کے تے انہاں نوں تبلیغ پے فرماوندے سن تے ایک صحابی انے آ گیا حضور دے او سی اوکے غریب اوکے ماڑا ہن سرکار ادھر تبلیغ کرن دے سن اوندا وی حق بندا سی اللہ دے بندے دا وی بہ جا تو سرکار ادھر ویلے ہو لین تے مڑ تو جڑی گل کرنی عرض کرنی کر دی او اللہ دے بندے آن کے وچے ہی نا حضور حضور میری گل سنیا جے حضور میری عرض سنیا جے پاش اور دیتا سرکار نو تھوڑا جا ناراضگی آئی نا تے متھے دے وٹ پا لے جے میں انج بندہ غصے نال انج کر لیندا نا متھے مبارک تے وٹ آیا تے رب نے اسے وٹ نو ہی بیان کر دیتا تب کہ جا عبس وٹ پایا وتولا حضور نے اوندے تو منہ پھیر گینج کر لیا نا بھی تبلیغ جو کرن دے سن اللہ نے فرمایا منہ بھی پھیر لیا سونے نے ان جا اہل اعمى نبی نے دے اون دی وجہ نال انے دے اون دی وجہ نال رب نے اوندے انے ہون دا ذکر اس واسطے کیتا ہے بابو باننا جو سی نہیں جو ویندا سی پیا تو ہی ترس اندے تے کرم کر چھڑدا تاہیو اللہ نے اندھے اندھے اور دا ذکر کیتا ہے ضرور کرنا جی کیتا ایسے واسطے سو رب دسنا چاہتا سی بھی یہ ترس دے لائے کے یہ نے مہربانی کرنی چاہی دی یہ دین پیوب شور پاندہ سی دے تو ساں بیک لیں دے چلو انہا جو سی جانی دے دینا تے حالانکہ انہیں تے سرکار دی بارگاہ دی ایک قسم دی بے ادبی کیتی نا بشور جو پایا بولنا نہیں سی چاہیے حضور تبلیغ فرماؤں دے سن پہ مگر کیونکہ اللہ نو غریباں نال پیار بڑا ہے او غریب سی ادھروں سن چودھری اللہ نے اپنی وکھائی بے نیازی محبوبہ مینو کی لگے نا چودھرانے نال اے چور چکے چودھری دے گنڈی رن پردھان والی گل مینو کی لگے انہاں نال قسمانو کھان مینو تے نہ غریباں دا ہی جڑے بھج بھج تیری بارگاہ وچ آوندا ہے آئے ہائے چھڈے نہ پھر انہاں نو جتھے مردے نے قسمانو کھان جان تے پوری صورت وچ اللہ نے یہ ذکر فرما چھکا ہن اے دے وچ کیونکہ محبوب سرکار نو اللہ سونے نے ایک جناب جی محبانہ انداز وچ عتاب کیتا ہے تے حضور نو سمجھایا انج نہیں تے انج گل سمجھنا تے او قاری ایک سی تے حضرت عمر دا دور سی او سویرے دی نماز وچ روزانہ ایہی صورت پڑھ چھڈے حضرت عمر نو پتہ لگا کہ این دے ٹیڈے وچ کوئی کھوڑی پیا ہے جڑا بدو بدی ایہی صورت پڑھدا اینوں ہور صورت کوئی لبدی آپ نے حکم دیتا انہوں حاضر کرو لو قرآن پڑھنے والا پیا کٹیندا جے آیا حضرت عمر نے فرمایا سر لا دیندا پاوے رب دا قرآن پڑھتا ہے مگر اے بے ادبی دی نیت نال پڑھتا ہے گستاخی دی نیت نال پڑھتا ہے رب سونے دی شان ہے اپنے بندیاں نو جویں سمجھاوے ایدا کی حق بنتا ہے بدو بدی اسے صورت نو پڑھی جاتا ان ودھا ولل اذا سجا نہیں دسدی اسے واسطے میرے پیر سید میرے علی شاہ گولڑی دے بارے میں سنیا کہ آپ سرکار فرماوندے ہوندے سن صورت تبت یدا ابی لہب اے صورت بہت ہی نہ پڑھیا کرو کیونکہ حضور دے چاچے ابو لہب دا ایتھے جناب بار بار آیا کھڑا نا ਉਹਦੀ ਹਲਾਕਤ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦਾ ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਲਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਖਾ ਵਦੁਹਾ ਵਲੈਲ ਇਹਦਾ ਸਜਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਫਰਕ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਚ ਫਰਾਉਨ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੂਰਤ ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਫਜ਼ੀਲਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ہاں جی لیکن ایک دوجہ تو آخر اللہ تعالیٰ نے درجے رکھے رہے صورتان دی اور جی سورہ یاسین قرآن دا دل لے کیوں جی کہ اس بندے دا ذکر ہے جنہیں اللہ دے نام تے اپنے آپ نو ذلیل کیتا ہے اپنے آپ دین واسطے اپنے آپ نو ذلیل کیتا ہے رگڑیا پگڑیا گیا بچارہ جناب ہاں جی آندرہ باہر نکل آئیاں حبیب نجار دیاں جدہ واقعہ سنا چکے ہیں پہلا اس عاشق دا ذکر ہے تے مڑو نے مرنے تو بعد بولیا سی تے انہیں آکھیا کاش کہ میری قوم نو پتہ لگ جاندا کہ اللہ نے مینوں کیویں عزتاں والیاں وچوں بنا چھڈیا میں تے اللہ نے عزت دتی جڑا میں رگڑیا پیا واں تہاڈے سامنے ہن جی پھس گیا واں پیراں دے تھلے اللہ نے مینوں عزت دتی ہے تہانوں پتہ ہوے تے تسی وی ادھر آ جاؤ ہاں جی گھر ویکھ کے سیدنا امام شافعی نے ادب سکھیا امام محمد تو امام محمد ادب سکھیا حضرت آدم تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تو امام شافعی تو ادب سکھیا امام احمد بن حنبل نے امام احمد تو اسی طرح سلسلہ ادب والا فقیراں درویشاں چلیا ہی ہوندا جے ہاں جی لگائی ہوندا جے دعا کرو وحدہ لا شریک مولا سونے حبیب دے صدقے انہاں امام پاکاں نال ہی سانو وابستہ فرماوے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ آل المصنوعہ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ دی اس ویکھیا تے اس واقعے نوں نہ موضوع قرار دیتا ہے منکڑات قرار دیتا ہے اس واسطے میں دیانت داری دا ثبوت دیندیا ہویا جو پڑھیا اس نوں تہاڈے سامنے بیان کرنا وا پیا وہ واقعہ موضوع ہے، لہذا جڑا میں پہلوں بیان کیتا ہے اس کو میں رجوع کر لیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب دے کسے بیٹے نال اس طرح دا کم نہیں ہویا۔ گل سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اللہ آل المسنوع اج میں پڑھیا بھی یہ گل موضوع ہے، لہذا میں اس دے مطابق تانوں دس دیتا ہے۔ اگر کئیاں کولو کیسٹ ہوئے اس کیسٹ دا سارا واقعی ختم کر دیا۔ میں نو کیونکہ کسی کتاب چ پہلا میں پڑھ کے غلطی کر پی سما، ہاں جی ہو جاتا ہے اس طرح روایت کئی یہو جی لکھ پہ کہ جس نوں نہیں تحقیق کی ہوتی، عام شہرت دی بنا مشہور جو ہوں تو لکھ چڑھتے ہیں، تو بعد پھر محققین حضرات تحقیق کرتے ہیں تو پھر وہ، لہذا یہ سارے دین حق نو الحمدللہ اعزاز اور شرف حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہو جہ محقق بندے بھی پیدا کیتے ہیں کہ سارے دین یہو جی اگر کوئی گل داخل ہو جاوے تو پھر خبردار کر دیندے نے بھی یہ گل جڑی وہ صحیح نہیں، حقیقت نہیں، حقیقت کچھ ہو رہے، تاکہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا این پورا محفوظ رہنا چاہیے۔ اس واسطے یہ کوئی نوی گل نہیں، خیر بدتی لوگ گمراہ لوکاں نے دشمنان نے کئی لاکھ حدیثاں من کڑت بنائی ہوئی سن اسلام دشمنان نے، لیکن وہ بڑھ گئے نا اسلام میں، پہلا تے آ گئے تے آ کے تے پھر انہاں منافقت منافق تے رہندے ہی رہے نے، پھر انہاں منافقت نال جناب اس طرح چوہے وانگوں کٹنا شروع کر دتا، من کڑت حدیثاں تے من کڑت روایتاں وچ بنانیاں شروع کر دتیاں۔ تے جدوں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ یا اس طرح دے انہاں کول پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں، انہاں جے داخل کر وی دتیاں نے تاں کی اے، ساڈے ورگے بندے جڑے نے وہ پرخر والے بھی تو بیٹھے نے، انہوں نے فٹ پتہ لگ جاندہ ہے حضور دی حدیث ہے کہ کوئی نہیں۔ اگر سانو الفاظ حدیث دے جڑے نے انہاں لفظاں دا نور دسدا ہوندا ہے کہ اے مصطفیٰ دے کلمے نے تے اے من کڑت نے، اے میں تنبیہ کیتی ہے تاکہ جناب میں قیامت والے دن ایک شے علم ہون دے باوجود چھپا کے جاواں گا تے میں سزا ملے گی، اس واسطے میں دیکھو بری زمانہ ہوں۔ پڑھو